Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Morgen og rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben her på Euroinvestor. Vi skal tale om det gamle kontinent i dag, Europa versus USA. Det er jo sådan, efter i årevis at have fået sådan gedigende tæsk baghjul, relativt i hvert fald til Wall Street, ja, så har Europa fået en fuldstændig uhørt god start på det nye år. Den debat, den tager vi her i studiet sammen med vores faste torsdagspanel bestående af aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Ja. Og godmorgen og velkommen, Michelle. Ja, godmorgen igen. Og Lav Svendsen. Ja, godmorgen. Gode gamle Lav Svendsen. Ja. Vi skal også lige runde ud over Europa og USA. Det handler også om valuta. Det er dollaren. Den styrtdykker. Det har nogle konsekvenser på danske aktier. Det har vi set her til morgen. Christian Hansen, den store ingrediensproducent, har været ude at nedjustere. Vi skal også lige have en diskussion om, hvad det betyder for resten af de her dollar-tunge danske virksomheder. Jeg tænker på Novo Nordisk. Der er virkelig mange. AP Møller, Ambu, alle de her medicinalaktier, sundhedsaktier, alle rederierne. Ja. Lav. Det bliver spændende. Ja, jeg er ked af det. Ja. Jeg er ked af det. Ja. Vi skal også lige have rundet sidste udsendelsen, så tager vi lige en snak om, vi kommer ikke udenom det. Inflationen. Ja. Lav, du nåede lige at sige i udsendelsen, at der kommer jo inflationstal i dag. Ja, det er USA, som er i eftermiddag 3, ikke? Og det var, hvad var vi enige om, at det skulle blive 6,7%, men det var 0,5. Ja, dem har Michelle styr på. Hvad var det? 4 ja, de årlige inflationsrater venter sig at falde til 6,7%, og hvis vi kigger på kerneinflationen, jamen så vil den falde til de her 5,7%. Og så, ja, det er en rigtig trend, kan vi sige, rent faktisk, vi går nedad. Men jeg tænker, vi kommer lidt ind på det mere, også hvad vi skal have for øje, og hvorfor at det er så spændende. Godt. Inden vi tager hul på Christian Hansen, Lav, markedet er åbent. Ja, det er op med 0,2% hjemme, og det er jo sådan altså lidt positivt. Danmark kører jo lidt. Vi har ikke helt så god performance som resten af Europa, men vi kører lidt vores eget løb, og der bliver nogle puff en gang med. Men vi er lidt op, og USA slap jo også pænt forbi det i går, og så har vi fået et regnskab for et af verdens nye interessante selskaber, der hedder Taiwan Semiconductor Manufacturing. Foretagende derude, og de kom ud med et gevaldigt flot regnskab, men Taiwan falder alligevel 0,2% i dag. Så det er ligesom det der med, at det ved alle godt, at de er i øjeblikket førende inden for chips, computer, eller det er faktisk også til biler og sådan noget, alle mulige chips. Men det er nogle af situationer, så sidder vi og venter på, dels de inflationstal, så venter vi på nogle regnskaber, og der skulle allerede komme nogen, var det i morgen, for nogle af bankerne, ikke? Jo. USA, så... Altså, der er sådan lidt ventetid, og der er jo ikke kommet nogen hvad hedder det, sådan rigtig updates, synes jeg. Der har været et par små ting. Det er ikke noget, der er ved noget. Og så har vi fået Hansen der, fordi han har et skævt regnskabsår, og det var jo en lille nedjustering, men det er altså ikke noget alvorligt. Og det hele der handler jo om sammenlægning nu med Novozymes. Og ja, det er det, der er fokus på i markedet. Det er det. Så. Bliver det sådan noget, bliver det ikke sådan noget? Det er vel det, vi står. Altså, ja, og det bliver sådan noget. Altså, det er, jeg tror ikke, der er nogen, der vil sætte en kæp i hjulet på det, eller komme med et bedre bud, fordi budet er meget, og det kan jo også ske, ikke, i teorien, men det er altså et meget generøst bud. De betaler Novozymes for det, men over Novo-fonden der, er det 22%, så de er jo ligesom sådan, i hvert fald de kan forhindre, at nogen andre køber den, men de kan selvfølgelig ikke vedtage det direkte af sig selv, men det er et godt tilbud, så det skal nok gå igennem. Det der er balladen, det bliver jo hvor meget, altså er der vel myndigheder i mange lande, skal jo sidde, og der er nogle byråkrater, der kan få sidde og grunde over det, om de synes, det er okay eller ej, om der skal sælges noget fra og sådan noget. Og det kunne godt tænkes, at det bliver derhen, at der er en eller anden, der skal pilles af, ikke? Fordi de er så store. Men problemet er bare, at det er, eller det er gode for nogle sammen, og det er en industrielt set god fusion, vil jeg sige. Men det er godt for den grønne udvikling af verden, at det er der, man samler kræfterne. Men balladen er, at deres markedsiden er jo meget høj, ikke? Men det er jo i nogle små markeder, så er det ikke noget. Det bliver jo ikke sådan, så du køber en alkoholfri øl, og så stiger den med 50 øre, fordi de er gået sammen. Mm. Altså, det er jo småsingsafdelingen, så derfor kan man sige, at der er ikke nogen det bliver svært at påstå, at de spolerer noget. Du kan påstå, at de kommer til at tjene for mange penge, fordi de på det længere sigt, når det hele kører om 3-4 år, men du har ikke påstå, at de kommer til at genere forbrugerne eller ødelægge samfundsudviklingen. Vel? Så det er sådan set, det burde jo kunne gå igennem. Men altså, det er klart, det kan, altså, hvis det ultimativt, der kommer USA eller EU, siger stop. Vi havde jo en, hvor det faktisk var Kina, der sagde stop for en anden en. Jeg kan huske, det var noget med nogle, det var nogle chips, ikke? Og sådan noget. Men så vil det jo være noget meget. Men ellers så vil jeg sige, så kører. Det burde få lov til at køre. Og det kan man også. Enig. Og det er jo også det, som du selv siger, at jo, fusionen den kommer helt sikkert, og familie også til at gå igennem. Skal vi sige, nu har vi ikke dækning på den, men i hvert fald det overordnede billede er i høj grad, at jo, det tror vi også, at den kommer til at gå igennem. Og en af de ting, jo, der også derfor, som vi selv nævner, jamen fokus vil i høj grad også være på, kommer der eventuelle kommentarer omkring den her fusion, hvor langt er vi, hvordan ser det ud? Altså formentlig vil det være ret formelt, altså vil det være meget stille i forhold til at sige, jamen vi har ikke nogen kommentarer, det løber efter planen. Men det er i hvert fald det, som investorerne i høj grad vil holde øje med i forbindelse med det her investorkald. Jeg står lige og peger på skærmen, fordi inden på Euroinvestor, der kan vi altså læse, at topchefen er ude at sige, der er en overskrift her, der hedder Ingen slinger i valsen, og det er, hvad hedder han, Mauricio Graber, et eller andet, som ude at sige, at de fortæller, at vi forbereder den foreslåede fusion med Novozymes, som giver en spændende mulighed for at skabe en førende global bioløsningspartner, baseret på stærke komplementære teknologiplatforme. Og noget andet. Ja, det er jo sådan en rigtig topchef snak. Men de kører altså videre og arbejder. Ja, præcis, og det er jo det, som du selv siger, at du ved, vi kører bare som planlagt. Og det er jo sådan en meget fin formulering at komme uden om at sige, uden at gå for meget detaljer, jamen så kører fusionen efter planen. Som og ved du, hvis ikke gjorde det, så var han der ikke mere. Nej, det er så, han refererer til beslutningen, som har besluttet det. Farvel, du, ikke? Så det var jo, det er jo sådan, det kunne vi også have sagt. Ja, ja. Nå, men nu er det meget rart, at lige hørte fra hestens egen. Ja, det er klart. Det lyder fint, men... Men Michelle, altså, hvis vi bare lige fokuserer ind på selve forretningen, Christian Hansen, de siger jo, at de nedjusterer på grund af dollarens nedtur. Ja. Har du en kommentar til det, jamen, der foregår der? Jamen, dollaren har jo rent faktisk jo styrtdykket siden efteråret. Mm. Og den kørte jo en relativt pæn, både vi havde jo alle de her... på grund af den her pengepolitik, vi havde i USA, men så begyndte den rent faktisk også toppe her i løbet af efteråret, så den altså begyndte at styrtdykke rigtig kraftigt. Vi har fået de her svækkelser, altså, de her stramninger af pengepolitikken i høj grad i USA, og nu er den europæiske centralbank jo så også kommet med, og det har i hvert fald været med til at se, at sende dollaren i allerhøjeste grad i dørken. Og man kan sige, generelt set, så er det jo egentlig lidt sjovt, fordi historisk set, når det rent faktisk er, at vi ser dollarsvækkelsen, jamen så betyder det rent faktisk, at det er positivt for de amerikanske aktier, risikoappetitten, den stiger. Og det har vi ikke rigtig set endnu, i hvert fald, som du selv var inde på, at vi har rent faktisk set det direkte modsatte. Vi har rent faktisk set, at USA egentlig har underperformet i forhold til Europa. Og det er jo egentlig bemærkelsesværdigt, i hvert fald, når vi kigger på historisk forstand. Vi tror dog så også, når det er, vi kigger på, at markedet, som vi også selv har snakket om, jamen, de skal altså en smule ned endnu. Vi tror, vi først kommer til at have bundet ud her i løbet af første halvår 2023. Men generelt set, så har vi en forventning om, at dollaren, når vi kigger på ultimo 2023, så tror vi egentlig, at den vil være 1,15, hvis vi kigger på dollar i forhold til euro. Og det er faktisk en lille smule højere, end den ligger nu. Der ligger den faktisk 1,07. Men generelt set, så tror vi, at dollaren den ikke kommer til at falde yderligere sådan voldsomt, i hvert fald fra det her niveau, som vi har set indtil videre. Mm. Og det kan i hvert fald, når vi kigger lidt længere ind i 2023, i hvert fald måske være undervægtende, eller i hvert fald understøttende for aktieudviklingen. Ja, og vi skal blive med at tale om, hvad det betyder for danske aktier, men lad os bare lige holde fast i dollaren, fordi det var faktisk i sommerferien sådan cirka, at den for første gang i 20 år nåede paritet over for euro, altså 1 euro, 1 dollar, samme pris. Ikke? Og så steg den helt op til 7,75 kroner per dollar i løbet af efteråret, hvor den toppede. Men det er jo sjovt med den der dollar, som du er inde på, Michelle. Det er som om, når verden er bekymret, så stiger dollar. Altså vi stod det under finanskrisen, nedlukningen. Vi så det sidste år også, altså hvis der er sådan uro i systemet, så stiger dollar, fordi det er bare den sikre havn, den sikre og havn, det er global reservevaluta. Så det du egentlig siger nu, det er, at det er jo faktisk et godt tegn for verdenen lige nu, at dollaren falder tilbage. Altså der Tillid til Europa, Kina og hvad. Enig, og det er jo lidt bemærkelsesværdigt nu, når vi snakker om, vi kigger rent faktisk ind i en recession, og hvordan kan det være, og dollaren den styrtdykker, og det bør jo betyde, at risikoappetitten, den historisk forstand i hvert fald, den skulle være stigende. Så det er lidt modstridende i hvert fald signaler, der i hvert fald sender, og det har du fuldstændig ret i. Og hvis vi bare lige kigger på i forhold til, når du netop nævner i forhold til danske investor, jamen sidste år, hvis vi kiggede på det danske marked, så gjorde det rigtig, rigtig dårligt. Det underperformede rigtig, rigtig kraftigt i forhold til mange af de andre ledende regionale indeks. Men det, der jo egentlig var rigtig godt for en dansk investor, som jo så havde eksponering mod de her aktier, der havde en ret stor dollareksponering, jamen det var jo, at du rent faktisk fik den her positive valutaeffekt. Og nu gør det jo så det modsatte sig gældende. Så spørgsmålet er, hvem er en, der vinder den her magtkamp som dansk investor? Jamen betyder det, at vi kommer til at få en stigende risikoappetit i forhold til USA, og aktierne kommer til at stige igen? Eller betyder det rent faktisk, at vi kommer til at se, at det svækkes så kraftigt i forhold til, at nu når vi ser den her dollarsvækkelse, så det går ud over afkastet? Så det er jo i hvert fald den armlægning igen, der er i gang. Og nu har vi tidligere været ude på, at der er en armlægning i gang mellem os centralbankerne og markederne. Her er det i hvert fald mellem dollaren og så i forhold til afkastet også. Og det har jo altså den der med stigende risikoappetit. Der er jo meget, meget stor optimisme i forhold til det europæiske aktiemarked. Vi er op med over 7% i Tyskland. Eller hvis man kigger på det der lidt smallere Eurostox 50-indeks. Ja. Altså hvad der vel er sådan C25-indekset for eurolandene. Ja, altså januar taler du om nu, ikke? Det går meget, meget stærkt. Det er seriøst en aktiefest, vi er ude i her. Ja. Og hvis vi så kigger på Europa som helhed, så er det jo så lidt mere end 5%, hvis vi kigger på det. Ja. Men i Danmark, du sagde det allerede, Lav, der hænger vi lidt i bremsen, og jeg kan bare lige se her, at det der er faldet i Danmark, det er AP Møller. Det er Novo Nordisk, det er altså de kæmpe store giganter. Jo. Er det dollaren? Jeg tror nok, at faktisk forleden dag, det var jo nærmest jeg selv, der skrev det, Thorleif Jackson ud og tordne og sagde, at Novo er urealistisk højt vurderet, og med MP på 35 eller lidt mere, og at den kunne godt gå ned i, altså, hvad for nogle niveauer har den været henne på, ikke? Er han oppe i topniveau, og den kunne give sig. Det er jo så det, der er balladen, fordi han er så stor, ikke? Og så er der AP Møller, som glider lidt i går, hvor det går med en saks derude og skiller ham lidt ud. Men så jo, det er det vel nok et stykke af vejen dollar, men jeg bare sige om det jo også, at der er jo to ting, synes jeg, omkring det der, er, at renterne er jo steget, hvis du tog andet halvår sidste år, så er renterne steget mere i Europa end i USA på obligationer. Men ligesom spredtet, kan man jo måle, ikke? Det er indsnævret. Og det gavner jo euroen mod dollaren. Og det andet er, at aktierne i Europa, i hvert fald min optik, har bedre, passer bedre til inflation og et traditionelt opsving end USA, hvor IT jo indgår med så vanvittig stor vægt, og det er ikke det, man vil købe med. Og så deltid, ikke? Vi kan jo se det allerede med hardware. Det er altså Dell og altså PC'er, ikke? Har vi været ude og skære ned med 10% af deres bemanding, ikke? Amazon skærer ned, und so weiter, og Meta og alle de der Hulum High-aktier, det er, ikke? Socioassistent-markedet, ikke? Hvad hedder det? Hvad for noget? Socio, er det ikke sociale medier, de kalder det? Sådan, sådan, nok. Men hvad hedder det? Det er jo ikke det, der er med i hvis du får inflationsøkonomi, som vi jo har, det kan du ikke komme udenom. Det er et spørgsmål, hvor meget ned kan vi dæmpe det, og så videre. Men, du ryger lige ud af en tangent nu. Jeg er nødt til lige at holde fast. Vi skal lige høre Michelle omkring danske aktier dollar. Hvor bekymret er I, når du sidder og sådan kigger bredt på, at det er jo hele nærmest, hvis vi ser bort fra bankerne, så er det nærmest hele 25-indekset, der er helt ekstremt eksponeret over for dollar. Og jeg tror helt bestemt også, som du selv siger, at det er helt klart, at der er jo dollarsvikkelsen har helt klart også noget at gøre med, hvordan vi har set udviklingen fra netop Novo Nordisk og Amerimax. Men om jeg ville være bekymret for mange af de her selskaber, nej, det synes jeg ikke, fordi jo selvfølgelig får de modvind derfra, men vi må også lige kigge på, hvad er det rent faktisk for et selskab, vi har med at gøre. Er der noget strukturelt, der har ændret sig? Det er jo det, vi går ind og kigger på. Det kan godt være, du har en dollar modvind, men der er jo ikke noget strukturelt, der har ændret sig for mange af de her selskaber. De er jo stadig, for eksempel, hvis du tager Novo Nordisk, så synes vi jo stadig, de har en virkelig stabil underliggende forretning. Altså vi så det seneste med recepttallene, hvis vi kigger på dem her i fredags, der blev offentliggjort for fødme. Ja, men de var virkelig, virkelig gode. De steg kraftigt. Og det er også derfor, hvis vi kigger på det her fedmemiddel, altså nogle nordiske fedmemiddel, det her Wegovy, jamen så ser vi jo rent faktisk også, at den her genlancering, som vi har oplevet, jamen den er virkelig kunne blive aflæst i tallene, og vi tror i høj grad også, når vi kigger på de her nye formuleringer, der har været med, at nu kan man rent faktisk begynde at give medicin til overvægtige børn og unge, jamen de er rent faktisk alderen for dem, hvor man egentlig starter helt tilbage nu til 12 års alderen, både hvor man må egentlig lave kirurgi på dem, men man må rent faktisk også give overvægtige unge egentlig medicin. Og det bør i hvert fald også, når vi kigger på Novo Nordisk, være med til at booste yderligere, tror vi, salget af de her, af deres fedmemel, som jo er deres nye gulæg. Så jeg tror i høj grad også, og jeg vil ikke være bekymret, i hvert fald, når vi kigger på Novo Nordisk, som du sagde, jamen den er faldet en smule tilbage. Vi kan jo se, den stigende risikoappetit, som vi har haft i markedet, jamen det har måske betydet, at man er ikke så bekymret, i hvert fald lige for nu, så man har måske kørt lidt væk, måske for de mere defensive aktier, så gået lidt mere i den anden boldgade. Jeg tror dog, at man skal være meget påpasselig med lige at sige, jamen fint nok, er det så en ny trend, vi har med at gøre, så de cykliske kommer til at bare få lov til at køre derudad. Det, jeg tror, at det er en lånt, kan man sige, eller en meget, meget kort periode, vi kommer til at have det her. Jeg tror, vi kommer til, som vi har nævnt tidligere, at de her kvartalsregnskaber, der er så småt begynder at tække ind, ja, der tror vi rent faktisk kommer til at være et wake-up call for mange af investorerne om, at virksomhederne kan altså ikke blive ved med at overvælde de sine omkostninger, derfor skal indtjeningsforventningerne komme ned, der kommer til at komme skuffelser. Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi kommer til at blive ved med at tale om dollar og euro. Det tror jeg bestemt. Valuta i den kommende tid. Ja. Men det overordnede råd, gælder det her begge to? Altså lad være med at sidde og spekulere i, om den ene eller den anden valuta kører op over for den anden. Kig på forretningen. Kig på kursen. Ja, altså ja. Bare sige, hvis man har lyst til det, så skal man jo handle valutaen rent. Altså, ja. Så, det er jo ligesom, at guld, hvis du har stærk mening om et eller andet, så køb den rigtige vare, og det er jo så her en eller anden dollar og euro, eller yen, hvis det er den, du mener, kan gøre dig klog på. Men frem for aktien, men altså, der er jo et spil over. Jeg har det også på mine rederier, fordi du er klar, det er jo en dollarbranche, og når den er svækket nu allerede med 8-9% fra, da det var stærkest, så er det jo mindre værd i kroner, ikke? Men der er en mærkelig sammenhæng der, fordi altså, det tager altså noget tid, før vi herhjemme begynder at regulere vores værdier nord ned, på grund af, at dollaren er blevet mindre værd. Det ser først går et stykke tid, så det må vi lige have med. Men så nej, det er ikke noget, du skal... Og den falder jo heller ikke. Det er bare meget sjovt. Jeg har jo samme gæt, vi har lavet sådan et gæt her på, hvad verden ser ud om her. 36. Og der er jo også 1,15 på, hvad hedder det? Dollar. Dollar. Ja, den skal derhen, ikke? Og det er noget med 6,29 i danske kroner, ikke? Og den koster 6,91 nu. Mm. Men nej, det er ikke noget, I skal ikke... Og jeg vil også sige, det der med, at jeg kalder den for, hvad du kalder for den færdige simpelsen, det gør den jo ikke. Altså, det er jo sådan... Den glider. Altså, men du kan jo også rent faktisk se det på Christian Hansen, jo, som vi er inde med. Ja. Altså, de kommer ud med den her nedjustering af guidance. Jamen, det er jo baseret, som vi netop er inde på selve den her dollarsvækkelse. Og vi var rent faktisk ude med det allerede i går i forbindelse med optakten, at vi netop nævnte, at de vil blive svækket i forhold til, altså indtjeningen vil blive svækket i forhold til den her dollarsvækkelse, som vi har set. Men igen, så har de, hvis vi kigger på en underliggende forretning, så ser vi stadig, at den organiske vækst, den rent faktisk bliver trukket op. Vi ser altså rent faktisk også... rigtig godt understøttet af de her prisstigninger, som markante prisstigninger, som rent faktisk har været ude og implementere i løbet af Q1 2022-2023, for de kører måske et regnskabsår, som du selv var inde på lavt tidligere. Så det er jo i hvert fald noget, der også skal en pose igennem. Så igen, det kan godt være måske lige ved første øjekast, når man kigger på Christian Hansen, det kommer i hvert fald, når vi kigger på EBIT-marginen, så går den ind ud og skuffer i forhold til konsensus, og i høj grad også, når vi kigger på at de kommer ud med den her nedjustering. Men selskabet, som vi netop var inde på før, altså, den kører jo business as usual. Altså, det er jo baseret på denne her såkaldte dollarsvækkelse, og ikke i forhold til en såkaldt svaghed i selve regnskabet. Så jeg går igen, kig lidt nærmere i dybden, og det er også derfor, vi rent faktisk ser, at man måske lige kan se på markedets åbning, men så måske kan den falde en lille smule. Men så ser vi rent faktisk, de retter sig også, når vi har det her efterfølgende investor call, som er det hedder. Altså, hvor der er, at investorerne, de ringer ind og hører, hvad har selskabet rent faktisk at sige. De gennemgår regnskabet, og så fortæller, at kan man stille spørgsmål, som man lytter. Og der ser vi rent faktisk, når de får lov til at få stillet spørgsmål om, hvordan går det rent faktisk, hvordan ser det ud i fremtiden, så ser vi rent faktisk mange gange, at aktierne, de kan enten, de reagerer i hvert fald på det, fordi du får i hvert fald mere mere information fra hestens egen mund. Mm. Der er en vinkel også, vi lige måske skulle tage med, når vi er i gang med den her valuta, det er, der er jo to begreber for valuta. Det ene hedder transaction. Det er sådan en gammeldags opfattelse, at vi har en fabrik i Danmark, eller en svinegård, der sælger kød til Kina. Så er udgifterne i kroner, og salget er i kinesisk valuta, som jo så også følger dollaren stort set. Men det andet er jo translation. Det er, at du har en fabrik, som Novo Nordisk har åbnet, som jeg forstår det, den nye meget, meget, meget store fabrik, Kalundborg 2, ude over i USA. Og det betyder jo, så er det jo årets overskud, så bliver det hele lavet over, og så ser man året gået, nå, men hvad udgifterne er i dollar, indtjeningen er i dollar, og så er det jo kun profitten, der kommer hjem, og det er translation, og så bliver udsvingen jo betydeligt mindre. Præcis. Det bliver sådan netto, kunne man kalde det for, ikke? Og sådan er mange, mange danske virksomheder jo, skrue sammen GN, og Demand har det næsten også, sådan en struktur med, at det egentlig er datterselskaber, eller at det bliver lavet i Kina og solgt i USA og sådan noget, så sidder sådan en eller anden bogholder ude i Klostrup, men altså, gennemslaget bliver jo mindre. Mm. Mm. Og det er også derfor, vi ser rent faktisk, at mange af de store selskaber, jamen de får rent faktisk produktion hen i de lande, som du selv nævner, fordi at de netop så ligesom kommer ud af det her, så er det bare profitten, som de rent faktisk kommer ud og har en effekt herfra. Og så har vi rederierne med en god historie dernede, men de ser fuldstændig modsat på det. De er dollar. Og så siger de, hvor mange kontorudgifter har vi ude i Hellerup? Så siger de, vi koster 200 millioner af hovedkontoret i kroner, og medarbejderne skal have kroner. Jamen fint. Så gør vi det modsatte. Så dækker vi dem hjem, hvis vi synes, det er i orden, eller vi er bange for det, at det bliver for... så stiger de jo løn, kan man sige, når kronen bliver stærkere. Ikke? Og så de gør det modsatte. De kører sådan set bare dollar, og så siger de, hvor meget skal vi egentlig dække for, hvis vi synes det, mod vores kroneudgift. Ikke? De ser verden fuldstændig modsat. Egentlig også. Ja. Lad os bare vende tilbage til verdenen. Altså, vi har en genåbning i Kina, som ser ud som om, at den brager løs, og at det netop kommer Europa til gode. Mm. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde sådan en hosteknap, hvor man lige kunne slukke for lyden, mens man hostede. Nå, altså, tyske aktier op med 7%. USA er sådan lidt flat, Danmark også flat. Men hvad er det med tyske aktier og det, der sker lige nu? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men altså, du har jo, altså det er jo så lidt, det måske det, jeg har prøvet på at sige før med, at de laver jo rigtige ting, og BMW-biler og maskiner og alt muligt andet, ikke? Og det er jo det, kineserne har brug for. De har jo ikke brug for at købe amerikanske Microsoft-licenser. Så derfor så er det jo dem, der kan levere, og de har jo så også i øvrigt vildt omfang jo produktion derude i Kina, ikke? Hvor de jo så laver alle mulige mærkelige ting. Så derfor er det, at der er mere realt flow mellem og sammenhæng mellem Kina og Europa, end der er måske mellem USA's aktiemarked, måske ikke meget USA's forbruger, for de køber jo også marm og ben i Kina. Ikke? Men det var jo sjovt, at ham og A.P. Møllermanden, vi havde på besøg i statsradiofonien, der jeg var der så ikke, men altså fortalte lidt om den afgående skov, hedder han. Men han sagde jo, at jamen, det gør ikke så meget, at Kina har været nedlukket, og Kina har lidt dårlig konkurrence, fordi jamen, så kommer det fra Vietnam og Bangladesh i stedet for. Altså, det er mere et spørgsmål om, hvor der er så nogle varer, der er hurtigere til at tilpasse sig tøj og sådan noget. Ikke? Men så de er sådan set ligeglade, om de slæber en container fra Bangladesh til USA eller Europa, eller de tager den fra Kina. Fordi bare efterspørgselen er i orden, og det er jo så måske der, hvor det halter lidt. Ikke? Men du kan også se det rent faktisk, når du netop nævner de her tyske aktier. Jamen, det har jo de jo været virkelig under hårdt pres, jo, når vi har set netop de her coronanedlukninger, og det er jo netop, som du selv siger, at efterspørgselen, jamen, den i høj grad lider et knæk. Så der er en virkelig, virkelig en stor sammenhæng mellem, hvordan det egentlig ser ud i Asien, og så i forhold til, hvordan de europæiske aktier udvikler sig. Så kan man så sige, så har der jo så også været et ret stort efterslæb i forbindelse med sidste år, hvordan at Europa har klaret sig. Og det er også derfor, vi rent faktisk, hvis vi kigger på, hvordan vores allokering er, jamen så undervægter vi faktisk USA, og så har vi Europa på neutral. Og så når vi faktisk kigger på emerging markets, der har vi faktisk en overvægt i forhold til det. Ja, det tør godt. Ja, fordi vi faktisk tror, at, jamen, at denne her... Men det er jo i tråd med den fald faldende dollar, altså mere risikoappetit. Det er det jo netop. Jamen, det er jo vækst derude. Og så, men i forhold til Kina, jamen det er jo, at du så netop, det kan godt være, at vi kommer til at få, eller som alle egentlig venter, jamen så kommer vi til at se, at en vækstnedgang i Kina i forbindelse med Q1 2023, men så tror vi også, at det meget hurtigt kommer til at få et optik igen, og det tror vi i høj grad kommer til at være særdeles positivt, når vi kigger på hvert fald emerging markets aktier. Jamen jeg er meget enig, og jeg tror faktisk, jeg er bare sådan ud fra sådan en ren børsteknik af, hvor meget de var faldet, især Hongkong var vi helt nede og vende på, var det 17.000 i det indeks, ikke? Men hængekøjeindekset, som vi kalder det, Hang Seng, hedder det du? Nå, men at hvis, men hvad hedder det, du godt til, at når de skal lige overstå det her corona, det har de ikke gjort endnu, men så må ham derude i Kina, regerings sige der, han må gøre alt, hvad han kan for at få økonomien til at boome, fordi nu gælder det om at få smilet tilbage og gang i det, og alle glemmer det der og siger, ja, det kan godt være noget møg. Men det kan vi også se. Altså, hvad har CEO også været ude at sige? Jamen, der kommer stimulanser. Ja. Det er jo, altså, det ligger allerede nu i, at vi skal ud og stimulere økonomien allermest muligt. Vi ved godt, nu kommer der en nedgang og alt det her, men vi vil gøre alt for, at vi rent faktisk kommer op. Mm. Ja. Jeg har lige en quiz. Den kommer, når jeg trykker på den her knap. En quiz? Hold da op. Skal quizze? Nå? Og det er en lidt tavle quiz, fordi det er svært at gætte det her. Har I et sådan cirka bud på, hvor meget det amerikanske aktiemarked er steget inden de seneste 5 år? Hvad er det for et år, vi starter så? Det er SP500, vi måler det på. Jamen, er det 16? Ultimo 16? Hvad er udgangspunktet? Nej, 5 år, det er så 18. Det er så de seneste 5 år. Ja, det er jo meget godt, men jeg skal jo lige kunne regne det ud. Er det primo 18, eller er det ultimo 18? Det er så primo 18 til primo 2023. Det er ultimo 17, kan man jo så sige, ikke? Det er udgangspunktet. Nej. Hvad? Det er 5 år. Ja. Vi er jo i 2023. Jamen, jeg skal jo finde et eller andet. Ja. Det er bare sådan, det er bare for sjov. Det er bare sådan, Jeg tænker... Altså, hvis vi kigger på der, så er vi vel op på... Jeg havde også noget der 5 Det er, altså, det er kun for sjov det her. Der er ikke noget på spil. Ja, jeg mener, at det engang, den er næsten 4.000. Jeg tror, det engang kostede den 2.300. Så, altså, jeg kan ikke stå og regne procent. Det er 1.700 point op, og det er et eller andet med lidt over 60%. Ja, det er sådan cirka rigtigt. Det er faktisk 60%. Inklusive udbytter er det 75%. Det var sgu meget godt ret. Ja, det er rigtig godt. Okay. Nå, det er bare fordi, I møder du overfor. Det er fordi, at jeg havde i mange år... Kan du ikke fortælle en historie bagefter? Danske aktier. Hvad tror I, den er sted? Sådan cirka. Hvor dengang? 5 år. Danske aktier. Legende det der. Ja, men dengang, der kostede jeg den... Jeg tænker omkring 50%. Ja. Fuldstændig rigtigt. Jo. 49,16. Nu kommer quizens store finale. Du må godt fortælle den her historie bagefter. Quizens store finale. Tyske aktier. For søren. Ja, den er mere svær, den der. Ja. Ja, det har jo ikke været... Det er nok op med 25%. Ja, jeg skulle også sige, at jeg vil sige 30. Det er ikke noget videre. Okay, det rigtige svar her, det er 12%. Ja. Altså, det er bare lige for at vende tilbage til den der... Tyskland, altså Europas største økonomi, har stået fuldstændig stille på aktiemarkedet. Ja. Jeg tror faktisk, det er sådan, hvis Novo havde været... noteret på børsen i Frankfurt, så har det været suverænt det største selskab i øvrigt. Men igen, nu brager det op i Tyskland. Jeg er bare interesseret i at stille det der spørgsmål. Er det noget, der vil fortsætte? Lav, du var inde på det her med, at det tyske marked, det er noget, de laver maskiner. Det er jo rigtig industri, som bliver brugt til de der fabrikshaller over i Kina, og som nu genåbner. Men det er selvfølgelig rigtig godt, at du får noget øget efterspørgsel der. Men hvis du generelt set kigger på Europa som helhed også, altså vi har en forventning om, at vi har en recession både i Europa og i USA. Og hvad kommer til, altså Tyskland er rigtig industritungt, som du selv siger. Altså fint nok, at Kina kan være med til at drive lidt, men de kan ikke, tror jeg, fuldstændig modsvare den recession, som vi kommer til at havne i overhovedet. Så jeg tror, at det er en lån frist, at de er stedet. Så jeg tror faktisk, at de kommer til at, i hvert fald når vi ser, at indtjeningsforventningerne kommer ned, som jeg har en forventning om stadig, med de her 10-5% yderligere fra nuværende niveau, ja, så tror vi altså også, at det kommer selvfølgelig til at ramme de cykliske sektorer hårdest. Men som et alternativ, for jeg er med på, at din hovedfortælling, det er defensive, ja. Det, og det defensive aktier, det er kvalitet. Ja. Og der er du jo på linje med, jeg synes virkelig, der er mange, der er ude at sige det samme. Og ja. Så er det bare nogle gange, jeg tænker, nogle gange, så skal man være sådan lidt kontrær. Ja. Hvis alle går og siger Novo og medicinal og sundhed og fødevarer. Og vi har faktisk også IT med. Faktisk. Vi kigger okay, lidt på IT. Og IT. Ja, og det skyldes, at hvis du kigger på historisk set, når IT rent faktisk er, når markedsrenterne rent faktisk er toppet, jamen så er det rent faktisk IT, der godt kan gøre det godt. Og IT, hvad var det for en sektor sidste år, der fik nærmest mest tæsk? Jamen det var faktisk IT-sektoren. Så derfor så tror vi altså, det er også lidt spørgsmål om, hvor meget kan skidtet egentlig falde, og der tror vi rent faktisk, at det er vi ved at være nået til. Så både hvis markedsrenterne de topper, og vi kommer til at se at folk begynder at tænke, nu er det faldet nok, så vi godt begynder at købe lidt ind i det, så tror vi faktisk, at IT godt kunne være en sektor, der godt kunne køre. Men jeg synes bare, det er tankevækkende, at I to sammen på det samme hold rammer fuldstændig plet på afkastet i USA og Danmark, men Tyskland helt uden for skiden. Nej, det er jo godt, det er væsentligt lavere. Hvad siger du, Lav, til tysk industri? Jo, men jeg tror jo bare, at vi får... Jeg er ikke med på den der med, at vi... Det er korrekt, at vi har et sådan et startryk opad, men jeg tror altså ikke på, at det holder. Og jeg tror, at vi skal have lige information og at på alle markeder. Jamen, det er vi jo enige om. Det var også det. Men det er jo desværre ikke kommet. Men jeg tror faktisk, at når vi når frem til sommer, så tror jeg, vi overstår det. Så er alle glade igen. Og så tror jeg på, at jeg gætter på, at DAX vil ligge 17.000 per 36. Ikke? Og vi er i et eller andet med sådan cirka 15.000 lige ud nu. Og det er jo sådan set meget godt, men altså, vi skal bare måske ned, og jeg ved ikke, hvor vi skal ned og vinde, men altså, jeg mener bare, at vi skal overstå. Jeg fatter ikke, hvordan den optimisme er der. Vi har en situation, hvor... Vil du høre foredraget nu? Må jeg komme med det? Jeg synes, der er nogle enorme spændinger i det her marked, fordi vi har næsten all-time high, undtagen USA. Nasdaq er kørt ud over i grøften, og det vil folk ikke erkende, det er den. Vi, resten af verden ligger sådan til forholdsvis tæt på all-time high, ikke? Men det er det ene. Vi har haft to, næsten tre år, hvor væksten er gået i udo på grund af corona, og så kom den krig. Og faktisk havde sidste år havde positiv vækst, 22, og det var fordi, vi havde fyret så meget op under, nu skulle der gang i det hele, ikke? Og så kom Putin, og så... jeg tror nok, at sidste år har haft en vækst på lidt over 1% i verden. Men det var fordi, vi ligesom havde fyret ordentligt op, og så gik den ikke alligevel. Og det er derfor, vi er... på vej ind i en recession, fordi det er ligesom, at gassen er gået af ballonen. Ikke? Det er den situation med en recession. Vi har inflation, ikke? Og det er penge, der bliver sprøjtet ud af corona, der bliver brugt nu. Ikke? Og folk gemmer dem en dag. Ikke? Og så har vi, inflationen rykker, og købekraften falder. Det har fået recession. Vi har, at renterne stiger. Det kan vi ikke gøre noget ved. De kommer til at stige endnu mere. Og vi har stadigvæk i virkeligheden lempelige pengepolitik, ikke? Det har vi, for vi har negative realrenter i USA og Europa. Og det betyder, at boligmarkedet begynder at køre ned ad bakke, og så er spørgsmålet, hvor langt kører det? Det bedste, der kan ske, det bliver fred i morgen, så bliver alle glade, og så aflyser vi det hele, og så fuld fart frem igen men i Ukraine. Men det er jo ikke sikkert mere. Jeg synes, det er en mærkelig økonomi. Den er virkeligheden anspændt. Og derfor tror jeg, at vi får et drag over nakken. Men ja, det var jo lige præcis det, jeg også sagde. Ja, så vi er jo faktisk fuldstændig enige, Lars. Jeg er meget uenig. Altså, du tror på den gode. Du er mere den optimistiske. Ja, jeg tror, vi for første gang i 20 år efterhånden skal have bæredygtig, ægte vækst, som ikke er holdt oppe af centralbankerne, men faktisk, at der er virksomheder og forbrugere, som holder hjulene i gang, og vi får øget produktivitet. Ja. Det, der sker, det er jo, at når renten stiger, så alle de her zombieselskaber, alt det, du har snakket om i årvis, under dit slogan, tech er noget snot. Ja, det er jo faktisk dem, som nu bliver stikket hede ud. Og jeg synes ikke, man skal være bekymret for de der massefyringer, vi ser i, altså også i de store tech-selskaber og så videre. Fordi de rentestigninger, de rammer jo, de rammer hårdt i Sverige, de rammer sådan semi-hårdt i Danmark og sådan noget, men tyskerne for eksempel har jo ikke særlig meget gæld. Altså italienerne, det er jo staten, der har, altså det er jo staterne, der har gæld. De fleste steder, jeg tror, der er rigtig meget... Altså, opsparingskvoten er jo sådan rimelig høj. Men jeg tror, du glemmer én ting, Simon. Det gør jeg helt sikkert. Og det er det der med at det jo ikke bare... Altså, tidligere, for historisk forstand, der var man jo sådan, du ved, med et eget lille indemarked, altså hjemmemarked. Det er vi jo ikke mere. Det vil sige, hvis rent faktisk du ser, at USA havner en recession, du ser, Tyskland kan ikke blive ved med at holde momentum i forhold til deres aktivitet, jamen så spreder det sig også som ringe i vandet til de andre mindre økonomier. Så det kan godt være, at du så siger, jamen gælden, fint nok, den er måske stat, den er jo stats, hvad hedder det, orienteret. Men det påvirker rent faktisk, at der ikke kommer lige så stor efterspørgsel fra mange af de andre lande, fordi du har, som Lav selv var inde på, du har en høj inflation, du har høje renter, du kan se, at det boligmarked er på vej nedad, hvad sker der med byggesektoren osv., altså det kommer nedad, og hvor skal efterspørgselen så komme fra? Så kan det godt være, at du siger, ja, men fint nok, produktiviteten bliver ved at stige, men det spreder sig som ringe i vandet. Så det kan godt være, at du starter med nogle af de store økonomier, men de først bliver ramt, jamen så kommer du hen, fordi det er jo, de eksporterer rigtig meget, også i forhold til de andre steder, så kommer det altså til at have en betydning også for mange af de andre selskaber. Fordi det er jo, vi er jo meget mere dynamisk, end vi var bare tilbage for 50 år siden. Så vi er meget mere afhængige af hinanden, hvordan det rent faktisk går for økonomierne. Så derfor så tror jeg ikke bare, man kan se, jamen fint nok, i Italien går det okay måske på nogle punkter, men det er meget større billede, fordi vi er så mere sovset ind i hinanden, kan man sige, i forhold til for år tilbage. Mm. Jeg sad en dag og læste, jeg vil have læst en bog om... Nå, det er bare lige for at vende tilbage til det, fordi altså i foråret, allerede i foråret 2022, altså for snart et år siden, begyndte vi at tale om, at lige rundt om hjørnet, så kommer der en stor økonomisk krise. Det er bare ikke sket. Altså, vi har lige fået tal fra det amerikanske arbejdsmarked i fredags. Ja, men enig. Igen overrasker det positivt. Der er samlet set bare gang i jobskabelsen, også herhjemme. Altså, den her med... altså, ledigheden er meget, meget lav. Og det er stadigvæk sådan. Det er stadigvæk meget, meget svært at få bord på en restaurant i København. Det er rigtigt, men du kan igen se, hvis du kigger på de forbrugeradfærdsændringer, der har været, så kan du se, at forbrugerne de begynder at ty til billige alternativer. Det har du fået at vide. Det har du fået at vide fra Salling Group. Det har du fået at vide fra mange af møbelkæderne. Det har du fået at vide af de mere cykliske forbrugssektorer, at vi er begyndt at ændre adfærd. Og det er også det, der med at sige, men når du kigger som investor, hvad skal du ind og købe på? Nu siger Lars også, at det er jo all-time high på størstedelen af den nærmeste på det globale aktiemarked, vi befinder os på. Du køber jo ind på en forventning om, hvad kan virksomheden komme ud og generere indtjening inden for de kommende 12 måneder. Hvis det er, at de ikke kan blive ved med at generere en lige så høj indtjeningsvækst, som jeg har set tidligere, de kan ikke blive ved med at overvælde de stigende omkostninger for brugerne, jamen så vil indtjeningsvæksten blive mindre. Det vil sige, hvis du har en forventning om, indtjeningen, den kommer ikke lige så blive lige så stærk, som du har en forventning om nu, jamen hvad skal aktiekursen så? Den skal handles ned. Det anerkender jeg, og jeg siger intet om aktiekurser, det tør jeg simpelthen ikke. Der har jeg jo ikke noget på spil. Der er det nemt at være vært, godt nok en vært med holdninger en gang imellem. Men altså, jeg ved ikke noget om aktiemarkedet, og jeg ved ikke, hvor det skal hen eller op eller ned, men jeg tror bare, altså i forhold til den rigtige økonomiske udvikling, altså makroøkonomien, ja. Den der snak om en dyb recession. Jamen, jeg tror ikke, det bliver en dyb recession. Altså, det er også det, vi snakker om. Ja. Det kommer ikke til at blive en dyb, langvarig recession, Nej. Som er det, vi har en forventning om, at vi kommer til at have økonomisk dødvand i mange år. Og den holder jeg heller ikke med. Altså, som du selv siger, Lav, jeg tror helt klart, at vi kommer til, at vi havner en recession. Det er vores scenarie, altså i 2023. Men jeg tror også, når det er, vi kigger ind i andet halvår 2023, så er i hvert fald vores forventning, at den amerikanske centralbank, jamen, de kommer faktisk ud og begynder at lempe pengepolitikken allerede her. Der begynder vi igen at gå igen, og når vi ser jo, hvad var det, der lige præcis ændrer på aktiemarkedet, hvad der så ændrer på økonomien, ja, det er, når den amerikanske centralbank kommer ud ligesom at lave den her ændring, de kommer ud og understøtter økonomien, vi så det i forbindelse med coronapandemien, de kom virkelig hurtigt ud og understøttede markedet. Det kommer de også til at gøre igen, måske ikke lige så voldsom grad, som vi i hvert fald har set tidligere, men det er i hvert fald noget, som man skal have sig for øje. Så jeg er helt enig med, jeg tror heller ikke, det kommer til at være en dyb, langvarig recession. Der er flere, der kommenterer, hvad jeg har sagt. Orla siger, Simon, du ved ikke, hvad du taler om. Jakob siger, bare vent, Simon. Du skal nok få en stor krise lige om lidt. Okay. Nå, men jeg vil have læst en bog om Munger og så videre, og så siger de citerer så Dornbusch. Skal vi lige forstå, Charlie Munger? Nå, men ja, Charlie Munger. Som er Warren Buffetts. Ja, det er hans legekammerat. Yes. Ja, ham der næsten er lige bare blevet 99 lige forleden dag. Ikke? Men han siger jo, at Dornbusch citerer han for, at økonomi er det sådan, at ting, som ligger i kortene, de vil udvikle sig, tager længere tid at komme i gang. Til gengæld, når de kommer i gang, så går det stærkt. Ja. Og det er jo lidt, der er det farlige ved det, ikke? At hvis, jeg ved ikke, hvor meget, nu vil jeg gerne høre, hvor dybt du, eller hvor meget stort smæk, du tror, aktien får over fingrene nu her, ikke? Altså, der ved, hvor dybt bliver det? Ja, hvis du kigger på aktiemarkedet, som vi snakker om, altså hvis du skal være en recession, så skal indtægtsforeningerne ned med de der 10-15%, og det betyder jo, at aktiemarkedet, det skal nogenlunde ned på samme niveau, altså på kort sigt. Jeg vil også ikke gælde på 20, men altså hvis du skal klare det i løbet af et kvartal, det var altså bum, ikke? Ja. Så skal du prøve at se med huspriserne du, og banker og alt det andet, det er bare sådan, nej, vi giver ikke lån til noget som helst. Mm. Altså, det er den der udvikling, jeg er sådan set til at frygte, og jeg er blevet og har gjort mig lidt likvid, jeg har så ikke haft ret endnu. Der har været sådan en brugstablet her til at begynde med, men det er det, jeg frygter, og så er det overstået, ikke? Og Kina og alt det der begynder at fyre op igen, og måske får vi fred derovre i Rusland, ikke? Eller nede i Ukraine, så bliver alting godt igennem. Jeg tror også, at vi har altså et smæk over fingeren til gode. Det er vi enige om. Og det er også derfor, at altså, men det er jo lidt tankevækkende, når vi ser, at markedet de bare kører op på, hvor man tænker, jamen, der er jo total divergens mellem, hvordan markedet, risikoappetitten har det rent faktisk nu, og så de udsigter, som vi rent faktisk står og snakker om, alle sammen, hvor vi tænker, jamen, hvad pokker foregår der? Ja. Er det sådan lidt, og det tror jeg i høj grad er igen, at hvis der vi kigger på, jamen, hvad er det, markedet spiller på? Jamen, det er, at vi har den her inflationsoptimisme, jamen den i høj grad, den vinder lidt mere i forhold til de her svage vækstudsigter. Så inflationsoptimismen, den er højere, end vi rent faktisk ser på de her negative vækstudsigter. Altså de vejer tungere lige nu, hvis du kigger på den her såkaldte vækstskål. Og det er det, som investorerne de har købt ind i, og det er derfor, vi ser den her stigende risikoappetit. Men jeg må da indrømme, at jeg tænker, hvor folk de måske siger, at nu er aktierne stedet, så kan man da godt måske lade sig drive med følelserne og tænke, nu er det der nu, man skal op med på toget. Men der vil jeg sige, det vil jeg nok være ekstremt påpasselig med i forhold til at gøre det. Så vi anbefaler også altid vores investorer, selv nu noget ud af de her, altså ud af jeres profit, når jeg har fundet profit. Sæl lidt ud af toppen, fordi så har I rent faktisk, I kan købe ind i forhold til, når markedet det falder en smule tilbage. Og så har de en gevinst til resten af året. Jeg har lige låst min bankaktie ud, for eksempel. Ikke? Så har vi jo ligesom nogle kilo og kan smide af. Men det er jo sjovt, det du sidder og siger med, at nu skifter folk til billigere varer. Ikke? Fordi hvad hedder det? Nu er der jo også en, der har sendt noget 10 år gammel kød på markedet. Ikke? Der står en skare af kunder. Det var 12 år. Ja. Ej, det var virkelig også ulækkert. Okay, det er velhængt. Hvad hedder den, Skara Meatpackers, som er underleverandør, har været underleverandør til Salling Group. De er så blevet smidt ud, fordi de havde fundet noget meget gammelt kød. Ja, Salling Group har gjort det, men Rema og alle de har sagt, at vi fortsætter med at sælge det dejlige kød. Men det kan så også måske være anderledes. Det måske blive den nye trend, I don't know. Men, det er velhængt oksekød, ikke? Ja, det kan man sige. Det kan være godt for Beyond Meat. De har jo også... skal vi til at spise plantebøffer. Men hvis jeg bare lige må vende tilbage til, nu nævnte du jo i forhold til, at du har solgt bankaktier ud, og det er vel formentlig baseret på også den øgede bekymring for, at man siger, men hvis der vi kommer til at se, at boligmarkedet, det bliver ved med at falde, vi kan se, at renterne de er så høje, men betyder det så, at bankerne de rent faktisk ikke vil låne penge ud igen? Altså, vi får den her stramning, og så bankerne har også kørt jo rigtig, rigtig, rigtig pænt, når vi kigger ind i 2022. Jo. Og det er også derfor, man siger, at vi er ved at være nået til den her vej, så vi siger, at nu er deres storhedstid, i hvert fald for en stund, ved at være en smule over. Man kan sige, at renterne, de er stadig begyndt, altså de har jo stadig forventning om, at de vil stige yderligere. Det kan jo så være med til at understøtte stadig netto-renteindtægterne for bankerne, som er den største indtægtspost, de har. Men jeg må da indrømme, selvom at det er, man ser generelt set danske banker, hvis man tager dem som helhed, så er de jo ret solidt polstret, og det er jo baseret på alle mulige regulativer, som vi har haft, at du skal altså have nogle penge på bogen. Men jeg må da indrømme, at selve den udlånsvækst, som vi snakker om, den kan godt være en smule bekymring. Altså i forhold til, kan du blive ved med at generere den her udlånsvækst i forhold til, hvad der er. Så det er i hvert fald noget, så jeg ved ikke, om det er det, Lav, at du også har valgt dig, ligesom at sige, nu trænger jeg. Jeg har siddet og hoppet. Jeg vil gerne stæve aktien ind i et nyt skatteår. Det har vi så gjort, ikke? Og det er jo lykkeligt for. Og så de er så stedet en lille smule mere, siden jeg solgte dem her. Men en 3-4% mere, men det er jo det. Det kan jeg ikke bestemme. Men jeg gør det for at give risikoen ned. Og jeg frygter to ting. Det ene er, at obligationsrenterne kommer til at stige, og de vil få nogle kurstab. Ja. Og det andet er... At hvis vi skal igennem et eller andet recessionsforløb, og ejendomsmarkedet kommer under pres, så vil sige, at i min optik, så er danske pengeinstitutters eksponering er jo handler om realkredit og skorstenslån, du ved, med en udbetalingslån, når man kalder dem for. Det er der, at eksponeringen er, det er ikke de almindelige udlån. De er ret moderat størrelse og ser ud til at have en god standard. Det er der, at det svage punkt er, at jeg prøver bare, mens det er tid, og giver ned og siger, vil du hvad, det er det, og så er ikke nogen risiko på det, og så hvis det alt bliver godt, og verden er fantastisk, om et halvt år kan jeg jo købe dem tilbage, så er jeg måske tabt, gået glip af 3-4% i kursstigningen, bliver det, og så kan vi jo gå til det igen, men jeg kan ikke rigtig se, jamen bare, der er en eksponering der, og den vil jeg gerne være fri for. Vi har en quiz mere. Ja, nogen har du. Hvilken dansk bank er inden for de seneste 2 måneder røget i højeste niveau nogensinde? Altså, nogensinde? Slettet sporene fra finanskrisen, simpelthen. Efter 16 år. Det tog 16 år at komme tilbage til break-even fra... Jamen, det er ikke en historie, du selv havde skrevet i går, eller hvad for noget? Jo, det kan godt være. Det synes jeg, der stod, men... jeg vil sige... Hvad var det? Ringkøbing, der er det, der ja, han har jo hele tiden været der, men... Nej, det er faktisk... Okay, det er Jyske Bank. Nej, det er min bank, jo. Det er din bank, det er min bank, jo. Den røg... Ja, altså, i går blev den for første gang nogensinde handlet i kurs 500. Ja. Den lukkede sig lige lidt under. Ja. Men det, der er interessant at se, det er, at de der banker der, de udvikler sig jo vidt forskelligt. Altså, nu er det Ringkøbing. Ja, nu er det Danske Bank, der rykker nu, ikke? Jo, den er også begyndt at rykke, men den er jo altså sønderbumpet. Jyske Bank har så også gjort det, må man jo sige, relativt nu, uden at klappe min egen bank på skulderen, men de har gjort det godt, de kom jo også ud med altså, nu må man bare sige, der er du dybt inhabil. Det er altså utroværdigt. Så bliver det mig, der skal udtage mig. Jeg vil bare sige, om det dengang var lavest, der var nede i 190 sidste gang. Og ved du, hvem der købte der? Ja. Ja, Svendsen. Nå, men jamen, altså, det var jo, jeg havde købt på 2,25, så købte på 2, så røg den yderligere ned, og det er jo fordi, man kan ikke finde bunden, og der var jo også andre, der købte, men det viser jo bare lidt om, at dengang var indre værdi af banken, altså indkapital per aktie var jo 450 dengang, og nu er den 570 eller et eller andet, men det viser jo noget om, hvor langt ud aktier kan køre. Altså, det var jo helt pippe af Hans, der var dernede, og de købte egen aktier op og alt muligt, og lige meget hjælp det, det var ligesom sådan, nej. Det gider vi ikke. Altså, aktiemarkedet er nogle gange, når vi er ude der på begge sider der, så er det altså nogle gange meget, meget urimeligt, hvad der foregår. Og så skal man være modig og sige, at det kan vi gøre rigtigt. Og det var det så heldigvis heller, ikke? Men, men altså, så langt var vi nede. Det var helt pibjør. Godt. Nå. Hey, vi har et par spørgsmål fra... Nå, heller det er en af alle dine quizzer der. Ja, det er åbenbart. Det er dumt. Der er heller ikke nogen, der kan... Hvorfor er folk så sure på mig i dag? Jeg kan bare lige sige til ham med Orla, der ikke mener, jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg har faktisk også en økonomiuddannelse. Ja, jeg er lige så veluddannet som sådan en, der laver sig en Kahoot-program, han havde jo en quizling. Det er simpelthen... Nå, det er fordi, der var et spørgsmål. Det var, jeg tror, fordi vi talte om det sidste gang. Almindelig brand. Det var bare lige, der var en lytter, der var lidt i tvivl om, hvem er det, der egentlig... Det var mig. Ja, og... Jeg er lidt mere til den anden side. Jamen, det er perfekt, fordi du var positiv. Ja, jeg var positiv. Barn. Jeg mener jo stadig, den der synergieffekterne, altså integrationen fra opkøbet af Codan, jamen det kommer det sådan, virkelig til at se, at det skinner igennem på bundlinjen i løbet af år. Og hvordan var det? Var du enig i det? Jeg har skrevet en artikel, I kan gå ind og læse på Jyllandmester her en gang i november. Sådan. Jamen, det eneste er bare, at jamen, på lang sigt er det rigtigt, men på kort sigt er det nok ikke. Og hvis du ser på, hvor få frie reserver det foretagende har, så vil du blive forstemt. Det betyder, fordi man skal jo have en vis størrelse reserver i forhold til, hvad de laver af forretning, og der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad risikoen er på det, de har, ikke? Men på bogen. Men derfor er det, jeg sidder og siger, at de skal altså prøve på at hanke sig tilbage, og så skal de jo også, det er et positivt forhold, fordi de er gået under 50%, den her forening, selvejende forening, og den skal så op igen, og det måtte de jo gøre, fordi der skulle sælge så mange aktier for at tegne til at betale Codan, ikke? Og kan man sige, sådan set, det svarer jo til at købe egen aktier op, det bliver de sådan set, det er planen i de kommende år, hvis de tjener penge, så skal de egentlig sådan set bruge pengene, fonden der, til at købe så op over 50%, men nej, jeg vil sige, det tager for lang tid, det samme gælder tryk, at tryk, jeg vil ikke købe tryk over 130%, den koster 165, ikke? Eller 160 koster den cirka. Fordi de skal jo fordøje den der, det, de har købt i Sverige og i det andet. Ikke? Og når du har betalt goodwill ud over alle grænser, der er kun en indkapital. Træk goodwillen fra, kan du se en indkapital i tryk, som ligger på 12 milliarder. Ikke? Og de har en børsværdi på 100. Ja, det er sådan noget, som en gammel støj, som mig sidder og siger, de har smidt alle pengene ud og betalt fremtidig indtjening med goodwill. Lad dem nu få lov at tjene nogle af dem hjem først, så kan vi snakke sammen senere. Men indtil da, De går jo død i sådan noget, og det gør almindelig brand også. Mm. Jamen, vi er fuldstændig uenige. Altså, ja, vi mener jo, at jamen, de kommer til at materialisere sig. Jeg har ikke nogen, jeg kan sælge dig. At vi kommer til at materialisere sig i løbet af 2023, og det er... Markedet er måske ligesom lav, at de har i hvert fald undervurderet den her, de her synergieffekter, at de vil komme, som vi har en forventning om allerede i år. Og derfor så tror vi, at det kommer ud som en overraskelse i hvert fald for markedet. Det er dejligt. Det er derfor, vi har et, det er derfor, vi har et finansielt marked. Det er fordi, der er køber og sælger, og der er uenighed. Michelle, der er en, der spørger præcis, hvad din holdning er til våbenaktier. For eksempel Rheinmetall eller Saab. Hvis ikke de er ned i de enkelte forretningsmodeller på våbenproducentmarkedet, er der her i Jyske Bank en eller anden ESG, et eller andet omkring? Altså, som udgangspunkt, så holder vi os sådan rimelig pænt væk for det, der hedder... Altså, jeg vil normalt ikke udtale mig så meget omkring våbenaktier. Det er ikke noget, vi har en synderlig holdning til, i hvert fald, som jeg har set indtil videre. De har en telefon, så vi overgiver os. Ja. Så det er Måns Glistrup. Jo. Hvis du ikke har hvis du ikke vil overgive dig, så må man jo nødsaget til, så må vi have nogle af de våben. Altså, det er min holdning til det. Men altså, ja. Men altså, industrien som helhed, jo, kan man jo sige, at det er... Ja, det er en flot bande hyggelig funktionærer. Der er jo virkelig mange, der... Ja. Der er jo i hvert fald, der er jo derfor desværre efterspørgsel, må man sige, i høj grad. Og der er få, som du selv nævner, der er jo få udbydere, og som du igen selv siger, at jamen, alle lande snakker om, at vi skal øge vores forsvarsbudgetter, og vi skal sørge for at opruste, jamen så kan man måske godt selv se, hvor at man rent faktisk bevæger sig hen i forhold til efterspørgselen på mange af de aktier. Jeg tror, det er det tætteste, jeg kan komme ind på det her. Jamen, men det er jo så også firmaholdning og sådan noget, det kan du jo ikke bestemme. Men hvad hedder det, at der er jo desværre få, kan man sige, i Europa aktier at vælge imellem. Ja. USA har jo sådan nogle meget, meget, meget store nogle, ikke? Men der er ikke så mange at vælge imellem. Jeg er meget fokuseret på, at jeg leder efter dem. Jeg er ikke så god til sådan noget, men droneselskaber. Ja. Altså droner, det bliver til militær formål. Mm-hmm. Det er der altså fremtid i, hvis man kan finde sådan nogen. Godt. Ja. Carlsberg. Ja. Bare et åbent spørgsmål. Hvad mener I om Carlsberg? Den er begyndt at stige. Hilsen Erik. Ja. Hvad siger du, Lav? Jeg siger, at jeg har jo haft modvindende med den, siden de købte det over i Rusland i 2008, ikke? Eller 7-8 var det foregik, ikke? Altså, det er jo mange år siden, og det har været noget snot siden. Og nu har det så fået noget problem med det, de har derovre, og Putin, alt det der. Den dag, de får en ny direktør, så vil jeg godt købe. Mm. Så kort kan vi sige det. Eller der bliver fred i Rusland. Men indtil da, så nej, det er bare værd, du. Mm. Han er jo kommet til som formand. Han har jo noget fidus til. Poulsen, ikke? Den er ude fra Dong. Aha. Ørsted. Han er jo kommet ned og blive formand for det lige pludselig, ikke? Der er ikke nogen professorer mere på toppen. De har ligesom sat sig hen i hjørnet og sidder og snakker lidt kloge snak. Og så er han jo kommet til. Og hvad hedder det? På et eller andet tidspunkt, så begynder han vel at gøre noget ved det. Og så skulle den jo nok kunne køre. Mm. Hvis vi lige, nu kan jeg se, at du lige par minutter tilbage, så med hensyn til, at med Carlsberg, jamen den befinder sig jo i en sektor, som vi kalder stabil forbrug. Og den er jo en af de sektorer, som vi tror, at det er et ret godt sted, en at befinde sig. Det er lige dig. Det er jo lige mig, så det er jo, der kører du også her, der begynder jeg at køre. men Carlsberg, altså den har vi ret stor fidus til generelt set. Når vi også kigger på vores pre-close call, altså det, vi snakker lidt med dem inden de kommer med regnskab, jamen så er der heller ikke noget, der gør os bekymrede i forhold til, der er ikke noget for vores syn ændret på Carlsberg her. Det underliggende forretning, når vi kigger både på Europa, og også i forbindelse med rent faktisk det kinesiske marked, jamen så synes vi, det egentlig ser ganske pænt ud. Og man kan sige, nu har vi jo været inde på at snakke om de her ændringer for brugeradfærden. Betyder det så, at vi kan blive med at købe de her premiumøl, hvor der rent faktisk er en høj margin på? Nej, men det betyder måske ikke så meget, fordi Carlsberg har en ret bred produktpalette. Det betyder, at så tyrer de bare ned til et billigt alternativ, men det er stadig igen i forhold til Carlsbergs produktpalette. Og dermed så har det ikke nogen negativ effekt som sådan, fordi at det kommer stadig til at være en til en relativt set, når det er, vi kigger på deres efterspørgsel. Så Carlsberg, jamen den vil jeg på ingen måde være synderligt bekymret for, at den finder sig ind i en sektor, som vi som helhed i hvert fald synes om. Det bliver sikkert ligesom på Skar. De finder nogle gamle Carlsberg. Nå. Så fik du lige det afsluttende ord i hvert fald. Godt, jeg vil sige tusind tak til jer begge to. Tak til Lars Vindsen, og tusind tak til dig, Michelle Nørgaard. Jeg skal også sige tak til Daniel ude i teknikken. Vi rundede lige de her amerikanske inflationstal, altså det vigtigste nøgletal i den her tid, det er altså forbrugerpriserne i verdens største økonomi. Jeg mener, de kommer omkring klokken 14.30. Ja. Det dækker vi intenst på Euroinvestor. Det kommer i hvert fald til at få meget stor betydning for aktiemarkedets udvikling. Det er pragtfuldt. Og mit navn er Simon Richard Nielsen, og jeg kan på lidt. Tak for i dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.